شاویل گلا شاویل ریخان کلی دا ماویل تر دوار طلب جان کلی دا شاویل گلا شاویل ریخان کلی دا ماویل تر دوار شاویل گلاب شاویل ریحان کلی دا ماویل تر دوار طلب جان کلی دا ماویل تر دوار طلب جان کلی دا ماویل تر دوار